Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rekor Rock'ta tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta... Yani artık süper grupların en tepesinden başlayıp kendi türevinin en iyi gruplarından devam ederek daha sonra da çok iyi müzik yapıp ya ismini duyuramamış ya da yeni yeni duyurmaya başlayan gruplarla devam edeceğiz. İlk önce süper grup Winery Dogs. Herhalde programı dinleyip de Winery Dogs'ı tanımayan çok azdır. Çünkü Winery daha Dogs... Daha doğrusu elemanları sayınca tanımasalar. Yani veyahut da dediğin gibi Winery Dogs'muş adı. Biz bu grubu dinlemiştik diyeceksiniz eminiz. Rhythm Section'da Billy Sheehan'la Mike Portnoy var. İkisi 2012'de beraber çalışmaya başlamışlar. Öyle bir proje olsun ki bu. Bir trio olsun. Yani bulacağımız gitarist hem çok iyi vokal olsun hem çok iyi gitar olsun. İki, blues ağırlıklı bir gitarist olsun. Kökenli olsun. Yani ben kafana kim geliyor ilk? Richie Kotzen geliyor. Richie Kotzen. Benim de Joey Bonamassa gelir. Joey Bonamassa gelir yani, ama o vokalde Richie Kotzen kadar etkili değildir. Dediğin gibi hem... Bir de çok blues o, bu daha... Aynen. Ha, şimdi dur, ağzımdan alıyorsun. Ya nasıl ya, almayayım Allah ya? Aşkına. Soru ya, soruyor. Şimdi Joey Bonamassa'yı gerçekten şu iki adamın yanına koydun mu değişik bir ikili aslında, olur. Aslında evet yani... Değişik üçlü olur ama bu üçlünün yanına Joe Bonamassa gider. Gider mi diyorsun? Gider bana, abi. Bana biraz fazla blues kaçar gibi geliyor. İki süper gitarist bence yani, yemede yanında yat olabilir. Ne bileyim ben, Billy Sheehan ezer birazcık Joe Bonamassa'nın gitarını ve tarzını. Ama Richie Kotzen öyle bir adam ki. Yani şimdi bir Joe Bonamassa'nın gitaristliğinin veyahut da gitar tekniğinin yanında Richie Kotzen daha zayıf kalıyor. Bunu itiraf edelim. Yani Richie Kotzen müthiş bir... solo gitarist değil. Evet. Ama çok çok iyi bir ama besteci. Ama bu albümde müthiş bir solo gitar çalmışlığı i̇yi de, var. İyi de solo gitar çalıyor. Evet. Evet, dediğin gibi vokalini sürekli üstüne koyarak geliştiriyor Richie Kotzen. Tamam, birazcık hani şey fazla duygusal. Yani bizi de bazen boğan melankolik albümler çıkardı. Ya abi artık bu albümde kaldırılmıyor. Ya biraz fazla gitmiş, fazla melankolik takılmış bu albümde dediğimiz albümleri var Richie Kotzen'ın, ama bu albümde ilk Winery Dogs'da olduğunda, hatta ilk Winery Dogs'un da üstüne koymuş, daha enerjik. Süper yani, albüm. Ve yani. Gerçekten yani sanki grup birinciyi tekniğini ve stilini oturtmak için kullanmış. İkincide de artık masterpiece denilen. Şimdi ilkinde çok kaotik bir yapıları vardı. İşte aynen. Bir kere çok fazla efektli oturmamışlar. Evet. Gerçekten hani bunlar süper grup olmasına rağmen oturmamışlık vardı. Ama ikincisinde oturmuş, mükemmel oturmuşlar. Abi yani turlamışlar bir kere Ömer. Aynen. Beraber çala çala. Ne olmuş yani. Biliyor musun? Ya zaten Richie Kotzen aslında grup gitaristi. Hani Mr. Big'le falan da çalışmışlığı var. Billy Sheehan solo gitarist basçısı. Yani soloların altında düz yürüyen ama sololardan çıktığında kendi şovunu yapabilen bir adam olduğu için burada şu dengeyi yakalamışlar. Parçaların arasında Billy Sheehan şov yapıyor ama gitar soloya girince ya da Saniye. O solodan kendi partisyonundan çıkınca gitarist soloya giriyor. Soloya giriyor. O şeyi çok hatta iyi tutturmuşlar. Hatta atışmayı bile evet. Yani şey yapmışlar, üst üste atışmıyorlar. Aynen. Yani birbirlerine saniyeyi bırakarak yani çok güzel bir şey ve var. Bunun üstüne de vokali oturtturmuşlar evet. Ki bu zor yani zor. Bunlar hani şey işler değil yani. Artık bunlar ustalık işleri. Tabii canım. Yani ya. Birinci de bunu, işte bir o kaotik yapı. Yapabilen dünyada yani, topu yani. 5-10 adam var yani bakmayın. Hani Billy Sheehan'la Mike Portnoy gibi iki adamın rhythm section'ı ya. Yani artık hani bunlar. Vallahi üstüne yani gitarist olsam ağlarım herhalde evet, yani. Evet. Çalmak istemezsin. Çalmak çünkü istemezsin. Nasıl çünkü oturacaksın? Bas şey gibi solo gitar gibi bas çalıyor. Yani. Davul öyle tonluyor ki. Melodik davul çalıyor. İşte yani, geldi işte rhythm için, çal solo aynen, çal ama adam. Ama Richie Kotzen çok iyi iş başarmış. Bence bu albümün sürprizi Richie Kotzen'ın vokalleridir. Gitarlar inanılmaz, sololar inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Onu sen benden daha iyi takdir süper. Ben hani geçen albümde bu kadar beğenmemiştim ama bu albümde çok iyi. Çok hı-hı. Tane tane yerli yerinde süper sololar var. Vokal süper. Vokal zaten devamlı adamın vokali gelişiyor ki bu albümün tarzı biz Strange Kind Woman çalıyorduk. Evet. Richie Kotzen evet, Deep Purple coverlıyordu. Evet. O da New York Accordion evet, şeyde tribute yani Black Knight tribute'ü diye bir grup vardı. New Yorklu funk elemanlı. Strange Kind of Woman vardı. Black Kind Black Knight vardı. Black Knight vardı. Öyle Child in Time falan çok, var. Çok farklı şeyler vardı. Yorumlar vardı. Evet, reggae tarzı evet, işte evet, biraz evet. Şey. Afrikalı Amerikalı bayağı şeyler vardı. Biraz funk'a da kaçmış bu albüm. Biraz o ruhu hissettim. O 98 yılında çıkmış bir tribute albümdü. Sanki Richie Kotz'un o havayı yakalamış. Tekrar yakalamış. Enerjiyi yakalamış. İnşallah kendi albümlerinde de o enerjiyi devam ettir. Çünkü hafif bir grunge havası da hissetmedim değil aralarda. Ama bu kadar chorus ve efekt kullanan evet, gitariste onu yakalarsın. Çünkü Richie Kotz'un en tonaj olarak en sevdiği şey chorus ve o phaser'ı çok iyi kullanıyor. Reverb de. Reverb artık hani genel artık şey ama. Artık hepsinde var diyorsun. Phaser ve chorus çok kişisel şeyler var mesela. Van Halen'ın chorus'u vardır. Çok özeldir. Kimse hani ona yaklaşamam. Hani o adamın kendine az chorus'u dileği vardır. İşte yani bazı hiç pedal kullanmıyor bu adam. Benim o ilginç geliyor. Vah var ama burada. Var mı? Var. Ne bileyim ben pek duymadım. Demek ki kaçırmışım. Ama çok vah kullanmıyor. Yani evet, ne katılıyorum. Bileyim ben. Biraz Vox vaha benzettim. Çünkü yani Duncan vahlar ve Morley vahlar daha keskin vahlardır. İşte ben yani o hani o şey işte ne bileyim Satriani vahına veyahut da ne bileyim o şey. Satriani hani, vahı da şeydir. Paul Gilbert örneğin garip bir vah kullanır. Evet, evet. Yani onları duymaya alıştım da kullanmadı diye düşünüyorum. Onların daha keskindir yani o range aralığı çok keskin ilerler. Bu daha böyle ara tonajda yani sanki daha yumuşak geçişli. Vah kullanıyor. O yüzden pek hissedilmiyor. Efektör gibi kullanıyor ama. Evet, korktuğum başımıza geldi. Feci 7 dakikalık bir giriş. Evet. Ama neyse daha sonra hızlanacağız. Nasıl hızlanacaksak bakalım. bu arada şarkıların çoğunluğu tahmin ettiğim gibi şeyde. Adını söyleyin turne sırasında yazılmış. Biz giriş şarkısı gene turne sırasında. Live'ları da çok güzel. DVD'leri evet, var. Evet, bir live Edi'nin. DVD bir önceki evet. Mutlaka hani müzisyenlere ders olabilecek nitelikte. Aynen, babalar aynen. Bunu yapıyormuş diye. Winery Dogs'un Hot Streak albümünden Oblivion bize dinletecekleri parçaları. babalarından feyiz almışlar. Evet. Daha da teknik olarak çalmışlar. Deep Purple'ın yaptığı şeyi yani. 2015 yılında Winery Ducks'tan dinliyoruz. Evet. Daha iyisi, daha kalitelisi. Yani daha iyisi demeyelim de hani o onun modernize edilmiş. Daha modern. Evet. Daha modern. Ve hatta Deep Purple'ın en iyi modern versiyonu diyelim. Evet, yani bundan iyisi yok. Ya yok, bir de parçayı kaldırıyorlar işte. Müzisyen hani burada etkili. Yani parça, çünkü parça altyapısına baktığımızda çok durağan düz bir parça. Ama adamlar öyle bir çalmışlar ki parçayı koşturuyorlar, kaldırıyorlar, yürütüyorlar. Kesinlikle. İşte müzisyenlik bu. Yani besteciliğin dışında bir de müzisyenlik giriyor işin içine. Bunlar herkese nasip olmuyor. Evet. O nedenle de özeller. Evet. Sırada Voodoo Hill var. Voodoo Hill de müthiş müzisyenlerin grubu. Gitarist Dario Moloy'la artık bas vokalist diyeyim. Artık vokalist basçı mı diyeyim? Basçı vokalist mi diyeyim? Yani çünkü her ikisini de yani çok basçılığını yapıyor. Çok beğenmem kişisel olarak. Neden şeydir be? İyi basçıdır Glenn Hughes. İyi ama yani, böyle yani hani şimdi Billy Sheehan çalıp da Glenn Hughes'e basçı demek küfür gibi. Şimdi yapma. Çünkü şey, çok yani yüksek bir şöyle programa, söyleyeyim. Yani. Gitar vokal yapan, hı-hı, gitar bas çalan, gitar bas diyorum, vokal bas çalan insanların şöyle bir handikapı var. Vokal yaptığın sürede melodi çalman çok zor. Evet. Düz yürüyorsun. Vokalin dışına çıktığında o melodileri yapıyorsun. O yüzden basçılığın her zaman bir ya da gitaristliğin her zaman bir baskılanır yani. Dünyanın en iyi gitaristi de olsan, vokal yapıyorsan çok az işte Richie Kotzen gibi falan olman lazım. O da grubu keşfedeceksin, tanıyacaksın, aralara girip çıkacaksın falan fıstık. Bu kolay iş değil. O yüzden basçılığını o yüzden beğenmiyorum. Çünkü altyapıda çok düz gider. Aralarda şey yapar. Bir süre sonra hayat felsefen haline geliyor biliyorsun müzisyende. Evet. Yani evet, yapını da ona oturtturmak zorunda kalıyorsun. O yüzden de Glenn Hughes'un besteleri ve şeylerin yapısı da fark ettiysen hangi grupla çalarsa çalsın benzerdir. Benziyor. Ya, biraz ondan söz etmek istiyorum ben de. Glenn Hughes çok iyi sololar yazıyordu bir ara. Hatırlarsın. Yani ikimiz de dağılıyorduk. 2008'e kadar inanılmaz. Aynen. Yani özellikle son ama iç solosu. Ama yaşlandı abi yani. Ondan sonra bir anda işte bu tabii işin içine bir önce 2000'lerde 2000 ve 2004'te Voodoo Hill girdi. Voodoo Hill'in ilk albümü 2000'de çıktı Dario Moloy'la beraber. 2004'te ikinci albüm. Dedik ki ulan dedik grubu buldu bu adam. Yani artık solo da yapmaz. Gerçekten solo yapmadı ama başka bir grup buldu. Black Country Communion. Aynen. Black Country Communion'da bir önce hani çalışır mı çalışmaz mı Bonamassa şey adını söyle Billy Sheehan ve Mike Portnoy ile diye konuştuğumuz Bonamassa ile başladı çalışmaya. Davulda da orada Jason Bonham vardı. O da çok çok iyi bir şey. Bir de bu HTP ile Hugh Turner Project yaptı. Aynen. Yani Glenn Hughes bir anda solodan süper gruplara döndü. Tabii burada doğru bir de California Breed yaptı Andrew Watt diye süper vokaliste o da geçen sene. Yani esasında adam çok üretken ama Black Country Communion'un son albümünü komple bir kere Glenn Hughes'un yazdığını söyleyelim. Şimdi Duff, Matt ve şeyle turluyor. Bunların şeyi var ya projesi ünlülerle birlikte sahne alıyorlar. Ha anladım bu şeye gelen. Kaos. Superstars mı neydi? Bir şey Superstars gibi hatırlıyorum ama belki yok, de değil. O değil. Neyse hatırlarız. Kaos bilmem ne diyeydi. Onlarla turluyorlar. Yani biraz para amaçlı iş yapıyor. Biraz da çok kısır döngüye döndü. Kendi müzisyenliği açısından düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var bu albümde. Bu albümde besteleri tabii şey Dario Moloy'la yazdığı tabii, için. Tamamen Dario Moloy'un. Biraz Deep Purple'ın daha sert hali gibi düşünün. Aynen. Ve çok güzel oturmuş üstüne vokaller. Adam çünkü adam vokalisti düşünerek yazmış. Aynen. Şey için yazmış bunu. Glenn Hughes için yazmış. Evet. Ve Glenn Hughes burada hiçbir şekilde kendini zorlamak zorunda. Dario Moloy çok iyi prodüktördür aynı zamanda. Tabii, Tony Martin'le The Cage projesini çok beğeniriz. Seninle iki kere programımızda çaldık onları. Evet aynen. Yani o yüzden burada öyle bir değişiklik var. Yani besteleri Glenn Hughes değil de Dario Moloy yaptığı için ortada bir değişiklik var. İlk dinlediğimde ben ya bu nasıl vokal böyle şey oldum hani. Beğenmeme gibi oldum ama birkaç kere dinleyeceğim. Dinleyeceğim. Voodoo Hill'in hiçbir albümü ilkinde ne kadar güzel dedirtti. Çok enteresan. Çok güzel yani melodiler var vokalde gerçekten. Dario Moll'a çok iyi gitarist. Zaten çok iyi gitarist. Çok iyi gitarist. Ona lafım yok. Yani çok ben bir hani İtalyanları bir çok beğenmem ama çok teknik çalarlar ama bu adam çok ruhlu. Moll'a bu şeyine rağmen adını söyle kalitesine rağmen çok sık albüm çıkaran bir gitarist değil. Değil. İşte güzelliği de o zaten şey yapıyor. Yani saklıyor. 3-4 yıl saklıyor. 5 yıl saklıyor ve çok çok iyi bir albüm çıkarmayı. Yani Glenn Hughes'un tam tersi. Aynen. O nedenle de tabii Voodoo Hill çok çok iyi bir proje olmuş. Yani elit proje. Elit hani proje. Bu güzel aynen. Yani. Aynen. 2004'teki albümlerinden tam 11 yıl sonra Waterfall yeni albümlerinin ismi. Çalacağımız şarkı da The Well. Bize dinletecekleri evet. Güzel parçaları dinleyelim bakalım. Voodoo Hill. Ömer'in ilginç bir şeyi var. Şarkıyı dinlerken davulları Çek evet, Check şimdi davulcunun ismi aklımıza gelmedi ama bizim programımıza konuk olan Snake Root'un, evet, Snake albümünde, Root'un albümünde de kayıtları o yapmıştı. Şey, ilginç bir rastlantı. Evet, güzel bir rastlantı. Bu arkadaş gittikçe adını daha çok duyuruyor. Aynen. Session drummer olarak. Evet, sırada Wasp var. Wasp'ın Golgotha albümünden daha önce çaldık ama. Çaldık ama yani daha o ilk albümün kendini nasıl diyeyim? Scream'di galiba şarkı. Evet. Ya Scream'i çaldık ve hatta emin değilim. Neyse. Ve artık albümü dinleyip bir şekilde yorumlama zamanı geldi. Çünkü Wasp bizim için Last Runaway'i çaldık, özür dilerim. Olabilir, Last Runaway'i çaldık ki Scream de benim beğendiğim şarkılardan biri. Ve ben albümün tamamını beğeniyorum bu arada. Bence süper olmuş albüm. Albüm çok çok iyi bir ya, albüm. İnanılmaz. Albüm belli. Blackie Lawless'ın zaten bunun dedikodusunu Last Runaway'i çalarken çaldıktan sonra yapmıştık. Yani bu 4 yıl, 5 yıl üzerinde çalışılmış bir proje. Aynen. Bu nedenle Golgotha öyle yani hani öylesine yapılmış bir Wasp albümü değil. Hani ben biraz şeyde adını söyle, Dominator'dan sonraki albüm adı da bir türlü gelmiyor aklıma ama onda Babylon. Ha, Babylon'da birazcık onu şey yaptım. Adını söyle hissettim. Fakat şimdi Golgotha ile tekrar toparlamış. Örneğin sen de Babylon'u beğenirsin. Beğenirim, fena değil. Ben Dominator'u çok beğenirim. Dominator'u da çok iyi beğenirim. İyi bir albümdür. Ve Golgotha ile gene aynı şeye gelmiş. Abi süper olmuş. Yani İyi bir gitar var. Doug Blair gerçekten. Doug Blair. Yani hele şimdi çalacağımız parça da döktürüyor. Yani ben son dönemde bu kadar hisli ve hani melodik ama bak gitar benden sana solosu dinlememiştim. Doug Blair'den dolayı değil o. O tamamen Blackie Lawless'tan dolayı. Blackie Lawless arkada tamamen ritim gitarları dinle, klavyenin verdiği evet, havayı evet. dinle. Ben resmen sana söyleyeyim. Ben ama Crimson, yazabilmek de zaten onu yazıyor. Adam tane ama, tane hayır, notayı bak, benden çalıyor. Sana söyleyeyim. Doug Blair yazmamış bu soloyu. Ben iddialıyım bu konuda. Crimson Idol'da aynı solo var. Otur dinle. Ki yani Doug Blair'in iyi gitar çaldığı, iyi soloyu attığını yadsımıyorum. Ben de çok beğendim. Ama gerçekten Crimson Idol'da bu tür sololar çok fazla. Adamın adı Bob Kulick. Bob Kulick inanılmaz sololar. Bruce Kulick'in abisidir kendisi ve gerçekten çok beğendiğim bir gitarist. Bob Kulick gerçekten çok çok iyi soloları var Crimson Idol'da. Bence yani bu sololar Blackie Lawless tarafından bir şekilde Doug Blair'e çaldırılmış. Ama Doug Blair çok iyi gitarist. Ve işi çok çok iyi görmüş. Bilmiyorum yani, abi ben dinlediğime bakarım yani. Ben o çalmış bu çalmış bakma. Ne bileyim ya, artık birazdır bu kadar da şey yapalım. Ama yani biraz dedikodu Wasp artık çünkü şey. Çünkü bu kadar hani yani. Yok, son dönemde böyle bir şey yoktu yok, ortada. Yani, yok yani. Yok. Yani yok. Böyle yani, taşa yosun bağlama yok yani şimdi. Bağlamışlar yani. Yosunun Allah'ını bağlamışlar taşa. Öyle. Biraz öyle, hani öyle, şey. Öyle. Son dönemde. Ağıt yani bu artık bir ağıta giriyor. Evet. Miss You çalacağız. Aynen. Yani ki bu biz genelde albümlerin en hareketli işte Last Runaway gibi daha böyle şey şarkılarını, festif şarkılarını. Ama ben şarkılarını çok etkilendim solodan. Ama Miss You gerçekten benim yüzümden deli çalın bir solo var. Evet. Solonun altındaki ritim gitarı da dinleyin. Klavyenin süper yarattığı havayı dinleyin. Gerçekten çok ki, çok başarılı yani bir şarkı. Ki yani hani Blackie Lawless slow söyleyebilen bir adam değil. Hatta böyle ilk evet dinlediğinizde ya nasıl bir ses buna olmamış evet diye gidiyor ama yok, adam öyle acıklı söylüyor ki evet ya olsun böyle olsun böyle diyorsun olsun yani. Aynen aynen. Evet, çok övdük ama evet değer. Wasp'ın Golgotha albümünden Miss You'la programımıza devam ediyoruz. Inside a room, a

Yani ben Use Your Illusion'dan sonra böyle solo dinlemedim. Evet. Ağlata ağlata solo çalan. Bir Slash yaptı o dönem. Şimdi artık yakından geçmiyor. Bak yani ben de dediğin gibi şey Use Your Illusion müthiş. Yani zaten November Rain'deki solo efsane oldu. Aynen. Artık. Estranged. Estranged dediğin yani. Gibi. O da normal bir şey değil. Dead Horse geliyor aklıma evet. Bir sürü şey. Bir de işte gene Wasp'tan Crimson Idol'u koyacağım. Yani gerçekten böyle ağlata 92 ağlata diyorsun. Döndüre döndüre 92'deki albüm. Döndüre döndüre. Gerçekten yok iyi yok beceriyor. Böyle çalan adamlar yok. Aynen. Evet, artık hızlanıyoruz. Sırada Ozone var. Ozone'la ilgili de ben en az Wasp kadar veyahut da Winery Dogs kadar konuşabilirim. Çünkü inanılmaz adamlar var bu grupta. Chris Ossie var. Chris Ossie gerçekten Virginia Woolf Heartland'dan tanıdığımız süper bir vokalisttir. Onun yanında Steve Overland var. Steve Overland de FM'in solistidir. Bir sürü projede imzası var sololarda. Arkaya Mike Slammer gibi, yani Mike Slammer da Kansas'tan artık say babam say ki ben Steelhouse Lane benim çok beğendiğim evet, projesidir. Müthiş bir gitarist. Billy Greer gene Kansas'tan. Ronnie Platt arka vokalleri almış. Eric Szabo da klavyeleri almış. Artık yuh diyorum böyle bir projede. Gerçekten melodik hard rock'ın özellikle İngiltere tarafından, Mike Slammer Amerikalıdır ama İngiltere tarafından melodik hard rock'ın en iyi adamlarının evet, toplanıp çaldıkları bir proje. Hiç fena olmamış. Acayip bluesy. Evet, süper. Mike Slammer da çok çok iyi uymuş. Hararetle tavsiye ediyorum Ozone. Self Defense albümünü. Bu proje bir albümlük proje değil bence. Değil. Belli. Bence gerisi de gelecektir. Bir de çok kaliteli. Hani yani gerçekten melodik hard rock seviyorsanız bu. Aynen. Son dönemdeki İngiliz bazlı melodik hard rock o şey adını söyle senin Thunder. Thunder'ın birazcık daha yumuşağı. Evet. İngiliz FM Thunder yani bunları seviyorsanız birazcık daha yumuşağı ama çok çok iyi vokallerle dinlemenizi tavsiye ederim. Self Defense, Tiger by the Tail bize dinletecekleri parçalar. I'm gonna hold. Evet, sırada Lazy Bones var. Lazy Bones da gerçekten 90'lı yılların başında grunge olmasaydı, hani hiç grunge diye bir şey bir çıkmasaydı, 80'li yılların sonundaki melodik hard rock nereye evrilirdi? Bence Lazy Bones'un yaptığı bu müzik tarzına evrilirdi diye düşünüyorum. Yani biraz Blue Murder duyuyorsun, daha değişik versiyonu, daha rafine Whitesnake, Dokken. Herhalde buraya gelirdik diye şöyle bir düşünüyorum Lazy Bones'la ilgili. Yani grunge olmasaydı hard rock şu anki hard rock olur muydu? Ondan da emin değilim. Biraz değişecekti canım şüphesiz. Yani bir kere iyi yöne mi kötü yöne mi şüpheliyim. İyi yöne yani bir kere o şey olmayacak. O hani 1990'ların sonunda artık Poison işte atıyorum Mötley Crüe, ondan sonra Bon Jovi. Yani şimdi bunlar hepsi acayip parlak. Evet. Cilalı. Hard rock, cilalı. Yaşa kelime budur. Cilalı hard rocklardan söz ediyorum. Bunlardaydı bayrak. Aynen. Yani ne yazık ki Lazy Bones bilmem ne. Hani bunlar hala bayrak bunlarda. Ha, şimdi tabii onlar dediğin gibi ama birazcık da düşürdüler bayrağı. Canım Motley Crue'dan ne dinledik son zamanda? Bon Jovi'den de hiçbir şey dinleyemiyoruz. Evet turneye çıktılar mı deli gibi dolduruyorlar. Aynen. Ama Poison'da kalmadı. Şimdi bu adamlar o aralar bu tarz müziği yapabilselerdi 92-93'te gerçekten değişik bir şey yaşardık herhalde. Bir evrilme. Sıkılır bir evrilme. Miydik? Evrilir miydik bilemiyorum. Sıkılabilirdik çünkü 2000'lerden sonra hard rock tekrar duvara çarptı. Duvardan geri sekip kendine bir yol buldu. Bu yolu bulmasının doğru sebebi de aslında grunge'tır. Hani biz eleştiririz grunge yani. Ben kişisel olarak müzik olarak çok beğenmem ama hani ilginç gruplardı. Pearl Jam gibi işte daha enteresan rock'n'roll kökenli gruplarda çıkan. Alice in Chains'dan aynen, tut. Aynen daha psychedelic işte Soundgarden'a daha müzikal olarak değişik sound arayan gruplara kadar çıktı. Onların sayesinde de hard rock değişti farkındaysan. Daha heavy metal'e yaklaştı. Daha psychedelic'e yaklaştı. Çünkü gerçekten Cilalı Taş dönemi gibi doğru, iyice doğru. Sleaze şey yani 80'lerin 87'den sonra 92'ye kadar düşün. Yani thrash metalde cilalandı. Tabii canım yani apayrı şeyler oldu işte. Yani bir heavy metal kendi içinde daha sadık kaldı. Hard rock cilalanmıştı. İyice böyle şaşalı şeye dönüşmüştü. Çorbaya bir dönüşmüş. Duvara çarptılar. Zaten bir 10 seneleri gitti. Sonra biz ne yapıyoruz dediler. Sound'u değiştirelim, riffleri değiştirelim. Daha farklı prodüksiyon da prodüksiyon da çok da arkalarında tabii yani şey oldu. Bence grunge'ın hard rock üzerindeki etkisi iyi yönde oldu. Öyle mi diyorsun? Evet yani 2000'lere geldiğimizde hard rock bitmiş olabilirdi. Ama şu anda hard rock'tan bahsediyoruz. Bir şekilde 2010'da yaşıyor diyorsun. Bir şekilde yaşıyor çünkü artık kendini evrimleştirdi. Çünkü bir kere duvara çarptı ve o çarpılmayı yaşayıp kendini nasıl başka yönlerden kurtarabileceğini de keşfetti. Bakmayın müzik canlı yaşayan bir organizma. Diller olduğu gibi, edebiyatta olduğu gibi, resimde olduğu gibi tabii duvarlara çarpıyor, tabii ölüyor, tabii tekrar küllerinden doğup kendine bir yol buluyor ki bunun altyapısı var. Yani bazı müziklerin yoktu, disco'nun yoktu, işte grunge'ın altyapısı yok, ölür. İşte birkaç öyle müzik tarzı daha illa onlar ölecekler yani çünkü ya müzikal altyapıları yok, şeyleri yok, tabanları yok. Ama hiçbir zaman metal ya da hard rock'ta ölmeyecektir. Aynen. Bir şekilde dönecek. Yani bir şekilde çarpılıp dövülecek. Tabii ki yeni şeyler yok. Birbirlerinin tekrar benzer şeyler çıkıyor. O artık müziğin değişmesinden kurtulabiliriz bu tekrardan. Umarım. Ama biz görmeyiz. Müzikte 5 senede, 10 senede, 100 senede değişen şeyler diye biliyorsun. 300-400 seneler geçiyor. Ona tekrar girmeyelim ama. Umarım görürüz. Benim düşüncem bu hard rock o duvardan sonra çok iyi değişti. Heavy metal de tabii heavy metal de değişti. Metal bence hard rock'tan daha büyük bir değişimi oldu. Orada işte şey de başladı alternatif tarzlar yani çünkü o gerçekten bir metalin de vokaller de değişti. Şüphesiz, vokalistler şüphesiz, de artık şüphesiz daha farklı yollara. Evet yani bu grunge buna bir şekilde yol neden açtı oldu diyorsan yani gerçekten tartışma uzar gider. Yani hayır demiyorum. Haklısın. Ama grunge ne kadar bunu şey yapmıştır? Grunge isteyerek yapmadı. Hayır, hayır, isteyerek ya da değil. Yani grunge buna muktedir bir müzik tarzı mı? Onu hayır, şey yapıyor. Zaten o bir duvar diye düşün. İşte, çarpınca yani, etrafından dolaşmak zorunda kaldılar. Öyle düşün. Peki. Yani ama grunge'ın da yol açtığı şey var şimdi. Post grunge var. Post rock. Şüphesiz. Indie. Doğru. Doğru. İşte, hatta alternatif rock. Aynen. Amerika'daki rock türevi. Aynen. Lazy Bones ilginçtir. Ne İngiliz ne Amerikalı, Finlandiyalı bir grup. Çok çok iyi de Tarot'un vokalisti Tommy Salmella ile çalışıyorlar. Alive albümlerinin ismi. Çalacağımız şarkı da Sweet Girl ve böylece toparladım muhabbeti. Evet, süper yani. Şaşkınlık içerisinde. Programımıza devam ediyoruz. Sıradaki grubumuz İngiliz Federal Charm. 2013'te ilk albümlerini çıkarmışlardı. Şimdi de Across the Divide'la biz ikinci çalmadık albümleri. Değil mi? Hiç çalmadık. Hayır. Evet, ilk defa çalıyoruz. Şey yapmışız, atlamışız herhalde. Joanne Shaw Taylor. Bu bir kadın vokalistler programında bu kadını çalmıştık. Çok çok iyi bir blues gitaristi ve iyi de bir solisti. Onunla beraber turlamışlar İngiltere'yi. Evet. Onu açmışlar. Black Crowes'un solisti Rich Robinson'la da turlamışlar. Yani ya klasik bir şekilde isimlerini duyuruyorlar. Allman evet. Brothers, Zeppelin. Yani benzer yani gerçekten mi? Gerçekten şey İngilizlerin sağlamlarından bunlar da. Tabii. Ben vokal ve gitarakin zaten grubun beyni olduğu her şeyiyle belli olan Nick Bowden'ı çok beğendim. Blues rock dediğin gibi çok duygusal şey. Honky Tonk tarzı albümler de var. Hani o whiskey şeyi olan Amerika'nın daha güneyinden esintileri olan albüm tarzı da var. Ama bunun yanında blues rock 4-5 tane albüm şarkı da var. Hep Bonamassa'yı hatırlatan böyle ama senin de dediğin gibi öbür taraftan Allman Brothers'ı da yani bir şekilde hatırlatan bir tarzı var. Hadi çalalım. Çalalım. Evet. Yani. Amerikalı Bonamassa'yı da hatırlatıyor dediğim gibi. Evet. Sırada Federal Charm var. Across the Divide albümünden. Master Plan dinleyeceğimiz parçaları. Gruba daha zamanımız kaldı. Ben 7'yi bulamayız diye düşünmüştüm ama sıkıştırarak 7'yi bulacağız bu programda. Aynen. Grand Illusion'u hatırlarsınız. Ben solist Peter Zundel'le konuşmuştum. Son derece iyi bir prodüktör ve iyi bir solist. Kardeşi Christian Zundel'le beraber Grand Delusion'un dışında COP diye bir projede çalıyorlar. Gitarist Olaf Trampe, o da hem bassları da almış. Evet. İnanılmaz bir trio olmuşlar. Harika bir albüm COP, State of Rock albümün adı. Herhalde devamı gelecektir. İlk albüm daha. Gerçekten sıkı gitar bazlı hard rock dinlemek istiyorsanız. Tam İskandinav tarzı. Evet. İşte bu albüm odur. State of Rock'tır. Çalacağımız şarkı da Loner. Evet, Loner da çok çok iyi bir şarkı, dediğin gibi. Artık veda edelim. Veda edelim gerçekten. Çok çenemiz düştü bugün. Evet. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uyaklı günler dileriz. İyi geceler.